Bu kitabı okuyup içinde zikredilen şeyleri anlayıp ezberlenmesi gereken hususları da ezberlememiz gerekiyor. Bakın bugün cenaze duaları gelecek. İmam Nevevi rahimahullah bu cenaze dualarını burada zikretmiş. Hadis alimleri kitaplarında zikretmiş. Ta ki insanlar bunları ne yapsın? Ezberlesin diye. Daha sonraki bölümde, fasılda adab-ı sefer. Adab-ı sefer, yolculuk duası. Yolculuk adabı gelecek ve yolculuk duası gelecek. Bunların hepsini biz niye okuyoruz? Okuyup, anlayıp, ezberlemek için okuyoruz. Yani eğer bunları okuyup okumazsak, anlamazsak ve ezberlemezsek pek bir faydası olmaz. Sadece Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerden bahsettiği gibi kitap yüklü eşekler diyor. Sadece kitap yüklü, bilgi yüklü insanlar oluruz. Eğer bunlarla amel etmezsek, bunları ezberleyip hayatımıza geçirmezsek. Müslümanın her gün kendini geliştirdiği, ezberlediği, yenilediği bilgilerinin olması lazım. Ezberlediği dualarının olması lazım. Kur'an-ı Kerim'den ezberlediği surelerin olması lazım. Evet, insanların dilinde meşhur olan hadis diye bilinen bir söz var. İki günü birbirine denk olan zararlıdır. Halbuki bu zayıf, hatta uydurma bir rivayet. Ama mana olarak baktığınız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadislerde ne diyor? Müminler iki nimet vardır ki insanların çoğu gaflet içindedir. Kıymetini bilmezler. Vakit ve sağlık, sıhhat. Bizler de yani sürekli hayatımızda ilmi olarak, ameli olarak, sadece ilmi olarak değil, ilim ve amel olarak kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Onun için bu ilimleri okuyoruz. Onun için Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çünkü Allah-u Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'de zikretmiş olduğu müminlerin özelliklerinden bir tanesi de onlar ne yaparlar? Hayırda yarışırlar. Koşuşurlar, yarışırlar. Bunlar yani yarışmak, koşuşmak, salih amellerde çok önemli bir husus. İlimde yarışmak ve amelde yarışmak. Yine biz ilan edelim. Pazar günü yeni bir derse başladık. Üç esas dersine. Burada kardeşlerimiz geldiler. Kahvaltımızı yaptık. Tefsirimizi yaptık. Ve Kur'an ezberi verdi kardeşlerimiz. Ezberlerini dinlettiler. Ve ardından üç esas dersine geçtik. Bu hafta da ve önümüzdeki haftalarda da bu ders devam edecek. Bizler kardeşlerimizden katılım bekliyoruz. Tabii sabah namazında kalkamamak büyük bir fitne. Birçok kardeşimiz, birçok insan bu asırda bunun sıkıntısını yaşıyor. Yani sabah namazına kalkamayan acaba münafık mıyım diye şöyle aynanın karşısına geçip kendisine baksın. Sabah namazına kalkamayan insan. Hele kalkmayıp camiye gidemeyen insan. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklara en ağır gelen namaz nedir diyor? Sabah ve yatsı namazı. Yani bu iki namaz özellikle çok ağır gelir diyor münafıklara. Eğer insan kendinde bu iki namaza gitme konusunda, evinden çıkıp camide cemaatle namaz kılma konusunda ciddi bir sıkıntı yaşıyorsa demek ki kalbindeki sıkıntı ciddi. Allah-u Teala kitab-ı Kur'an-ı Kerim'de de münafıklardan bahsederken ve izâ kâmû ile salâti kâmû kusâlâ. Namaza kalktıkları zaman tembel kalkarlar diyor. Yani münafıkların namazı var. Ama tembel kalkıyorlar. La yezkurûn Allah'a illa kalîle. Allah-u Teala'yı ancak çok az anarlar. Çok az zikrederler. Hayatında zikir yoksa, cemaatle namaz kılma konusunda gevşeklik varsa bil ki senin münafıklıktan bir payın var. Münafıklıktan bir payın var. Özellikle sabah ve yatsı namazlarında gevşeklik varsa, cemaate camiye gitme konusunda problem yaşıyorsan, kalkıp gitmiyorsan o zaman ciddi bir problemin var, ciddi bir sıkıntın var demek oluyor. Mücadelenin alanını buraya çekmen lazım. Yani kendinle mücadele edeceğin konu bu olsun. Sabah namazı olsun. Yatsı namazı olsun. Ki hadiste diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim yatsı namazını cemaatle kılarsa gecenin yarısını ne yapmış olur? Cemaatle, namazla geçirmiş, ibadetle geçirmiş olur. Kim sabah namazını cemaatle kılarsa ne olur? Gecenin tamamını ne yapmış olur? Diğer yarısını yani ibadetle geçirmiş gibi olur. Bu sebeple kardeşlerim kendimizi bu ibadete alıştırmamız lazım. Nasıl ki günlük işlerimizi, çalıştığımız işimizi, gücümüzü aksatmadan yapıyor isek, sabah namazında böyle bir ibadet. Gerekiyorsa 3 saat, gerekiyorsa 5 tane saat kur. Gerekiyorsa sabah namazında kalkamayacağını biliyorsan o gece hiç uyuma. Yeter ki sabah namazına camiye git, katıl. Evet. Kitabımıza dönersek, bugünkü konumuz ölünün arkasından ağlamak. Ölünün, ölen kimsenin arkasından ağlamak. Diyor ki İmam Nevevi Rahimahullah, Babu cevazil buka alel meyyit. Cevazil buka alel meyyit. Ölüye ağlamanın caiz olduğu bahsi. Ölünün arkasından ağlanır. Ama hangi şartta? Bi gayri nedbin ve la niyaha. Bi gayri nedbin ve la niyaha. En nedib, diyor ki alimler, en nedib, yani böyle şiir gibi, şiir gibi ölünün arkasından kafiyeli böyle sözlerle ne yapmak? Ağlamak. İşte bazen görüyorsunuz değil mi haberlerde bir kadının yahut da bir adamın yakını ölüyor. Arkasından ağlıyor ama nasıl bir ağlayış? Böyle çok iyiydi, işte ağıt yakıyor. Öyle iyiydi, böyle güzeldi. Oğluma kıydılar, mahvettiler. Değil mi? Bu ağlayış caiz olmayan bir ağlayış. Vela niyaha, niyaha da böyle sesli bir şekilde bağırarak, çığlık atarak, ağıtlar yakarak ağlamak. O demin bahsettiğimiz gibi böyle. Bu şekilde ağlamaya niyaha deniyor. Yani böyle ağıt şeklinde ağlamaya niyaha deniyor. En nedip ise ölünün iyiliklerini saymak. Arkasından böyle bu şekilde ağlamak. Ama bunun içinde bir insan, elbette ki insanoğlu hüzünlenir değil mi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çocuğu İbrahim ölünce, vefat edince ağlıyor. Gözlerinden yaş akıyor. Sahabeler sen de mi ey Allah'ın Resulü diyorlar. O da diyor ki kalp hüzünlenir, göz ağlar, göz yaşarır. Bu sebeple bir insanın ölünün arkasından ağlamasında bir sıkıntı, bir sorun yok. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ölü kimse arkasından ağlayan kişilerin ağlamasından dolayı azap görür hadisini nasıl anlayacağız? Ölü cenaze arkasından ağlayan kişilerin ağlaması sebebiyle azap görür. Hadisi sahih bir hadis. Nasıl anlayacağız? Diyor ki ilim ehli, şayet bu ölen kimse insanları arkasından ağlamamak konusunda uyarmıyorsa yahut ağlamalarını istiyorsa, bazıları var yani arkamdan gözyaşı dökülmüyor. Bu insan arkasından ağlayan kimselerin ağlaması sebebiyle ne yapar? Azap görür. Ama normal böyle bağırmadan, çağırmadan, ağıt yapmadan ağlayan, gözlerinin yaşını akıtan insanın ağlaması nedir? Ölüye bir azap sebebi olmaz. Diyor ki İmam Nevevi rahimahullah, emmen niyahatu fe haram. En niyaha haram. Yani ağıt yakmak. Yani böyle nameli bir şekilde ölünün arkasından almak haram. Ve seyeti fiha babun fi kitabin nehi. Bu konuyla alakalı diyor İmam Nevevi rahimahullah. Yani niyahayla alakalı özel bir fasıl gelecek. Dikkat ederseniz biz şu anda kitabın hangi faslında, hangi bölümündeyiz? İyadetul marid. Hasta ziyareti. Bundan sonra adab-ı sefer. Sefer adabı. Daha sonra gelecek olan bablarda ne var? Nehi. Kitab-ı nehi, yani yasaklar babı. Neleri yapmamız yasak? İşte paçanın uzatılması yasak erkekler için. Ölümün arkasından ağlamak. Ne yapmış İmam Nevevi rahimahullah? O bölümde bizlere, biz Müslümanlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinden yasak olan bölüm zikretmiş. İnşallah Teala diyor. Ve emmel buka, ama diyor ağlamak, ölümün arkasından ağlamak. Fecaet ehadisu kesiratun bin nehyi anhu. Ölünün arkasından ağlamakla ilgili ağlamayı nehyeden, yasaklayan birçok hadis gelmiş olmasına rağmen ne gibi hadisler? Ve ennel meyyite yu'azzebu bi buka'i ehlihi. Ölü kimse arkasından ağlayan ailesinin ağlamasından azap görür. Hadisi gibi. Peki bunu nasıl anlayacağız diyor İmam Nevevi? Ve hiye mutaevviletun. Bu hadisi şöyle anlayacağız. Bu hadisin yorumu şudur. Ve mahmuletun. Şu şekilde hamlederiz. Yorumlarız. Ala men evsa bihi. Ağlamayı tavsiye eden, ağlamayı vasiyet eden. Ölürsem arkamdan ağlayın. 40 gün ağıt yakın. İşte 3 gün yas tutun. Değil mi? Böyle isteyen bir insan olursa bu insan düşünün Allah'ın hükmünü gördün işte. Arkasından ağlayan insanların ağlanmasından dolayı ne yapıyor bu kimse? Azap görüyor. وَالنَّهْيُ اِنَّمَا هُوَ عَنِ الْبُكَاءَ الَّذ۪ي ف۪يهِ نَدْبٌ Peki hangi ağlamak yasak? İmam-ı Nevevi diyor ki nedip olan. Yani ölünün arkasından sürekli iyiliklerini, güzelliklerini, selvi boylum, ince bellim, güzel gözlüm, yiğidim, değil mi? Böyle ağlanırsa eğer buna nedip deniyor. اَوْ نِيَاحَ yahut da ağıt yakmak. وَالدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِ الْبُكَاءَ Peki ölünün arkasından ağlamanın delili nedir? Caiz olduğunun delili. Bir gayr nedbin ve la niyaha az önce saydığımız olmadan niyaha, ağıt, çığlık olmadan ehadisu kesira birçok hadis vardır diyor. Bununla alakalı birçok hadisler vardır. Minha nedir bu hadisler? İlki An İbni Ömer Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ade Ade ne yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Ade hasta ziyaretinde bulundu. Kimi? Sa'd İbni Ubade. Sahabeden. Sa'd İbni Ubade radıyallahu anh. Yerhamdülillah. Hatırlayın önceki hadisleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasta ziyaretine çok önem veriyordu. Ve hasta ziyaretinde bulunanlara verilecek mükafatları ümmetine haber vermişti. İşte 70 bin melek sabah hasta ziyaret eden kimseye ne yapar? İstiğfar eder. Akşam oluncaya dek. 70 bin melek akşamdan sabaha kadar istiğfar eder. Akşamleyin hasta ziyaretinde bulunan bir kimseye. Başka bir hadise hatırlayın. Geçmişti. Hasta ziyaretinde bulunan kimse cennetin meyvesinden ne yapar? Yer. Yani böyle mükafatları var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu sebeple birçok sahabeyi hasta halindeyken gidip ne yapmıştır? Ziyaret etmiştir. Şimdi insanlar hasta oluyor. Niyetine giriyor insanlar. Diyorlar ya falanca hastaymış gidelim ziyaretine diye. Aylar yıllar geçiyor. Adam 3 kere daha hastalanıp iyileşiyor. Bakıyorsunuz ki kimse ziyarete bile gitmemiş. Dünya meşgalesi, dünya koşturmacası. Halbuki Allah-u Teala mahrum ediyor. Allah-u Teala kulu, insanı mahrum ediyor. İnsan farkında değil. Yani bu Allah-u Teala'nın kula insana açtığı bir tuzak da olabilir. Yani eğer kul sabah namazda sürekli kalkamıyorsa, deminden söyledik ya, bu Allah-u Teala'nın kuluna açtığı, kurduğu bir tuzak olabilir. Kulun uyanık olması lazım. Eğer böyle bir tuzak varsa ne yapması lazım? Sürekli Allah'tan yardım istemesi lazım. Sürekli mücadele etmesi lazım. Sa'd ibn Ubade ve ma'ahu Abdurrahman ibn Avf ve Sa'd ibn Ebi Vakkas ve Abdullah ibn Mes'ud. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında sahabeden Abdurrahman ibn Avf, Abdullah ibn Mes'ud ve Sa'd ibn Ebi Vakkas sahabenin büyüklerinden. Febeka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem felemma ra'al kavmu buka'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bekav. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd ibn Ubade'nin yanında ağlıyor, gözyaşı döküyor. Diğer bulunan kimseler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağladığını, gözyaşı döktüğünü görünce diyorlar ki onlar da ağlıyorlar. Onlar da ağlıyorlar. Fakale ela tesma'un inna Allah la yu'azzibu bi dam'il ayni ve la bi huzni'l kalbi ve lakin yu'azzibu bi hadha ev yerhamu ve eşara ila lisanihi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diline işaret ederek diyor ki Allah Teala arkasından insanların döktüğü gözyaşından dolayı değil. Allah-u Teala insanların kalplerinin hüzünlenmesinden dolayı değil. Bu dilden dolayı ne var diyor? Azap eder. Bu dilden dolayı azap eder. Yani dil çok önemli arkadaşlar. İnsanın dilini koruması, dilini tutması. Değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Sahabe dilini göstererek emsik aleyke hâzâ. Bunu diyor iyi tut. Bunu diyor iyi tut. Sahabe deyince her konuştuğumuzdan hesaba mı çekileceğiz? Sorguya mı çekileceğiz? Ey Allah'ın Resulü diyor ki ey Muaz sekeletke ummuk ya Muaz annen seni kaybedecek size. İnsanlar cehenneme burunları üstüne ancak dilleri yüzünden dillerinin hasetleri yüzünden giriyor değiller mi? Yani diller, bu ağız, bizim de atalarımızın demiş, dilin kemiği yok. Değil mi? Bir söz söyler insan, hadiste geldiği üzere, o sözle birlikte ne yapar? Cehennemin dibini boylar. Cehennemin dibini boylar. Bir söz. Bir söz. Çok dikkat etmek lazım. Bazen görüyorsunuz, insanlar öyle sözler söylüyor ki, kızgınlık anı veyahut da hiç kızgın olmadan normal bir halde dinle alakalı. Öyle bir söz ki Allah indiğinde belki de bu adam o sözle birlikte cehennemin dibini boylayacak. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında düşünün. Savaşa gidilirken savaşa katılan kişiler hakkında ileri geri konuşan kimseler diyorlar ki bizim savaşçılarımızdan daha korkak, göbekleri daha kocaman savaşçılar bilmiyoruz diye alay ediyorlar Müslümanlarla. Ayet iniyor. قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ Kafir olduğunuz iman ettikten sonra. لَا تَعْتَذِرُوا Mazeret sunmayın diyorlar. Onlar sürekli gelip Peygamberimize diyorlar ki كُنَّا نَخُودُ وَنَلْعَبْ Oyun oynuyor, eğleniyorduk yani şaka için konuşuyorduk böyle. Bugün birçok insan şaka için fıkra anlatıyor değil mi? Bugün birçok insan şaka için insanlar gülsün diye cennetle cehennemle Allah-u Teala ile alakalı ilgili böyle gerçek dışı şeyler konuşuyor bu diliyle. Halbuki bu yapmış olduğu şakayla, bu yapmış olduğu eğlence ile insanları güldürerek zannediyor ki onların kalplerini kazanıyor. Onları eğlendiriyor, güldürüyor. Halbuki bu yaptığı, bu söylediği sözler Allah'ın dininden çıkıyor farkında değil. Evet, demek ki kişinin arkasından ağlamak, kalp olarak hüzün duymak ne yapmaz? Kişiye azap vermez. Kişiye azap verecek olan arkasından dökülen ağıtlar ki o kişi vasiyet ettiyse ya alıkoymadıysa bazı alimler diyor ki alıkoysun. Desin ki benim arkamdan kimse ağıt yakmasın. Benim arkamdan kimse bağıra çağıra ağlamasın. Evet. İkinci hadis An Usame ibn Zeyd radıyallahu anhuma Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem rufi aleyhi ibnu ibnetihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kızı oğlu, torunu. Hatırladığım kadarıyla Zeynep radıyallahu anh'ın oğlu. Ve o fil mevut. Kaldırılıyor, peygamberimize getiriliyor, veriliyor. Ölüm anında. Fefâdat aynâ Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin kucağında bu ölüm anını yaşayan bebek o haldeyken peygamberimizin gözleri yaş ile doluyor. Yaşarıyor. فَقَالَ لَهُ سَعَدْ Diyor ki Sa'd radıyallahu anh مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ Ne yapıyorsun ey Allah'ın Resulü? Ağlıyorsun. فَقَالَ هَذ۪ي رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللّٰهُ تَعَالَى ف۪ي قُلُوبِ عِبَادِهِ Bu diyor gözyaşı Allah-u Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu bir rahmettir. Rahmetin işareti bu. Yani genelde derler ki bizde erkekler ağlamaz. Yanlış. Yerinde ağlamak rahmetin bir işareti, rahmetin bir alameti. Gözyaşı dökmek güzeldir. Gece kalkıp insanın günahlarından dolayı gözyaşı dökmesi. Bir cenazeyi defnederken, ardından giderken gözyaşı dökmesi. Bunlar hep güzel hasletler, güzel özellikler. İnnemâ yerhamullahu min ibâdihi er-ruhamâ. Diyor ki Allah Resulü aleyhisselam. Allah kullarından kime rahmet eder? Allah kullarından kime merhamet eder? Merhametli olanlara. Allah-u Teala kullarından merhametli olanlara merhamet eder. Sürekli merhametli olmaya çalışmak lazım. Sürekli affedici olmaya çalışmak lazım. Evet, insan olduğumuz için bazen öfkemizi, bazen sinirimizi koruyamayabiliyoruz. Ama sürekli aklımızda tutmamız gereken husus Allah-u Teala rahmet edenlere rahmet eder. Merhametli ol ki, rahmet et ki Allah da sana rahmet etsin. Ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? İrhamu men fil ardi yerhamkum men fis sema. Yerdekinlere, yeryüzündekinlere rahmet edin ki gökteki de size rahmet etsin. Gökteki Allah da size ne yapsın? Rahmet etsin. Ebu Bekir radıyallahu anh ifk hadisesine karışan akrabası ile ilgili olarak ona ifk hadisesine karıştığı için kızı hakkında, Ayşe hakkında, radıyallahu anh hakkında ileri geri konuştuğu için, yardım etmemek için yemin ettiğinde ayet iniyor. وَلَا يَأْتَلِ اُلُوا الْفَضْلِ وَالسَّعَدِ مِنْكُمْ İçinizden fazilet ve servet sahipleri ne yapmasınlar? Akrabalarına vermemek için yemin etmesinler. Ki Ebu Bekir radıyallahu anh'ın vermemek için bizler nazarında bir sebebi var. Kızının iffeti, ırzı hakkında ne yapmış o akrabası? Konuşmuş. Ama buna rağmen Allah-u Teala bize neyi öğretiyor? Bu konuda affet, affedici. Affedici ol. Evet. Diğer hadis, an Enes radıyallahu anhu, Enes radıyallahu anhu rivayet ediyor. Enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem dakhala ala ibnihi İbrahim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdi. İbrahim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin erkek oğlundan bir tanesi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kaç tane oğlu vardı? Üç mü, iki mi? Ney onlar? Söyleyin. Kasım, Abdullah ve İbrahim. Kasım, Abdullah ve İbrahim. Kaç tane kızı vardı? Dört tane de kızı vardı. Ney onlar? Ummu Kulsum, Rukayya, Fatıma ve Zeynep. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İbrahim hariç bütün çocukları Hatice anamızdan. Hatice anamızdan. Sadece İbrahim kimden? Maria'dan. Kıpti asıllı Maria. İbrahim aleyhisselam, İbrahim radıyallahu anhu kimden doğuyor? Maria'dan doğuyor. Vefat eden oğlu İbrahim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu. Tabii çocuklarının birçoğu erken vakitte ölüyor. Abdullah, Kasım. Kızları iki tanesi Osman'la evli radıyallahu anhuyla. Değil mi? Rukayye ile kim? Rukayye ile Ummu Kulsum. Rukayye ile Ummu Kulsum. Zeynep Ebil As İbn-i Rabi'nin hanımı. Ummu Kulsum ve Rukayye peş peşe birisi vefat ediyor. Diğeriyle yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Osman radıyallahu anh ne yapıyor? Evlendiriyor. Aleyhisselatü Vesselam Zunnureyn Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evlat acısı çekmiş bir insan. Bir adam. Bir baba. Yani bir sürü çocuğunu kaybetmiş. Bir sürü çocuğunu kaybetmiş. Diyor ki alimler sabır mertebesinde de en faziletli mertebeye yükselmesi için Allah-u Teala'nın kullarından en sevdiklerini ne yapar Allah-u Teala? İmtihanını da ağır yapar. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl şükreden, nimete şükredenlerin en zirvesindeyse, bu makamın en üstündeyse, musibetlere sabredenlerin de en büyük makamında. Çünkü bir sürü musibet gelmiş başına. Size kaç tane çocuğu vefat etmiş. Bunlardan bir tanesi de İbrahim. Diyor ki, وَوَا يَلْجُودُ بِنَفْسِهِ İbrahim can çekişiyordu. Oğlu İbrahim can çekişiyor. Düşünün çocuğunuz can çekişiyor. فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَذْرِفًا Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki gözü de ne yaptı? Gözyaşıyla doldu. İki gözü de gözyaşıyla doldu. فَقَالَ لَهُ عَبْدُرْرَحْمَانِ اِبْنُ عَوْفِ Sahabeden Abdurrahman İbni Avf diyor ki وَاَنْتَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Sen de mi? Yani sen de mi ağlıyorsun? O dönemden beri var demek ki yani. Erkekler ağlamaz. فَقَالَ يَا يَبْنَ عَوْفِ Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam. يَبْنَ عَوْفِ Peygamberimiz de hani şimdi insan hakim olması lazım. Hikmet sahibi olması lazım. Her şeyi yerine koyması lazım. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam. يَبْنَ عَوْفِ اِنَّهَا رَحْمَةٍ اِنَّهَا رَحْمَةٍ Bu gördüğün gözyaşları nedir? Rahmet. Yani kadere isyan. Kadere karşı gelmenin sonucu olan bir gözyaşı değil. Rahmet bu. Değil mi yani? Kimisi kadere isyandan dolayı ağlar, gözyaşı döker, çığlık atar. Kimisi de köşeye çekilir, sessiz bir şekilde gözlerinden yaşlar gelir. Bu kadere razıdır. Ama bu gözyaşlar neyin belirtisidir, neyin alametidir? Rahmetin belirtisidir. ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع diyor ki aleyhissalatü vesselam إن العين لتدمع göz ağlar والقلب يحزن kalp hüzünlenir kalp üzülür ولا نقول إلا بما يرضي ربنا ancak dilimizle bu dil ile Rabbimizi razı eden şeyler konuşuruz. Rabbimizi razı eden şeyler söyleriz bu dilimizle. Ve inna bi firaqika ya İbrahimu lemahzunun. Ey İbrahim, bizler senin ayrılığından dolayı neyiz diyor? Hüzünlüyüz. İnsan böyle olmalı arkadaşlar. Başına her türlü musibet gelebilir insan. Her an bizim için bu. Yani çocuğun vefat edebilir. Ananı, babanı, eşini kaybedebilirsin. Başına bin bir sıkıntılar gelebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi la nekulu illa bima yurzi rabbena. Ancak ne yaparız? Bu dilimizle Rabbimizi razı edecek şeyler konuşuruz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun deriz. Değil mi? Allahümme ecurni fi musibeti ve hluf li hayran minha deriz. Musibet geldiği zaman bir insanın başına kim bu musibet halinde bu duayı okursa hem ecir alır, sevap alır, sevap. Hem de bu musibetin yerine Allahu Teala çok daha hayırlısını getirir, koyar. Ummu Seleme'nin başına geldiği gibi. Allahümme ne diyeceğiz? Allahümme ecurni. Allahümme ecurni. Allah'ım bana sevap ver, ecir ver. Fi musibeti. Benim bu musibetimde vahluf li hayran minha. Ve bundan daha hayırlısını bana ne yap? Nasip et, getir. Bunun ardından bunun daha hayırlısını getir. Diye Allah-u Teala'ya dua ederseniz Allah'ın izniyle Allah-u Teala ne yapar? Duaya icabet eder. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.